Зразумеў, сказаў братчык, адвязвайце ці што. Ну вось, сказаў Лотр, так яно лепей. Праўда і талент – гэта зброя слабых, таму яны яе і патрабуюць, ды яшчэ і з дурной стойкасцю. Адвязаны братчык плюнуў. То ж, бо вы моцныя закруціліся, як на патэльні. Нічога, сказаў Лотр. Думай, што хочаш, абы танцаваў па-нашаму пан Христос. Між тым брама дагарала, пунцавела разжараная бронзавая луска, палавіны амаль абваліліся, сычэў жар, на які лілі ваду. «Мілімончыкі!» – нявесела жартаваў Клеонік. «Христос! Христос! Калі вы ўжо так верыце, што Христос, то чаго вы пяткі свае парэпаныя падсмаліць баіцеся?» «Доўжа табе кінуў Геаўтурай. Спадзявацца яно трэба, але волю Божую выпрабоўваць справа апошняя». За брамаю ўсё яшчэ шалёна ляскалі мячы. Варта, закутая ў сталь, гінула, не пускаючы абложнікаў з муроў. «Пайшлі», – сказаў каваль. Мяшчане з бервяном рушылі проста ў пару і дым. Ударыла ў агонь бервяно, узвіўся фантан іскраў, паляцелі галавешкі і вуголлі. Карніла ўжо без стралы ўварваўся зноў у катоўню. «Гінем!» «А вам за што плацяць?» – спытаў жаба. «З апошняга б'ёмся, знемагаем!» – прахрыпеў сотнік. «Хутчэй, вось-вось уварвуцца, ну, вось», – сказаў Лотр. «Тут справа важлівая, ролі размяркоўваем. А ты, не сказаўшыся, а ты без дакладу!» Карніла прагна хапаў паветра. «Дык вось, пан Христос!» Непарушна сказаў Лотр. «Адна перад табою умова. Праз месяц кроў з носа, а ўзнясіся. Каб у шэсця на славу было. Я, можа, і раней. Не! Пакуль не паробіш усіх спраў тваёй царквы. І не думай. Ты, Карніла, за ім сачы. Захоча халера раней узносіцца, бі яго ў маю галаву і цягні сюды. Гэта Бога? Лотр пачырванеў. Ты што, вышэйшы за святога Паўлу? А Паўлу раздзіраў і шкаматаў царкву, уваходзячы ў дамы і цягнучы мужчын і кабет, аддаваў у цямніцы. За нізкім лобам у сотніка нешта варочалася, хутчэй за ўсё непамернае здзіўленне. Ды ну, настаўнікі нашы кажуць, намеснікі Божыя, выканальнікі ягонай волі, першыя правадыры царквы на зямлі. Дзіўна, імем Хрыста клянуся. Сотнік выцягнуўся, слухаюся. Сачы і глядзі, каб не прывабіў цябе філасофіяй і пустою спакусай. Па сотнікавым твары адразу было відаць, што спакусіць яго ніякай філасофіяй немагчыма. Гэтыя філосафы маюць нахабства пра жыццё і смерць разважаць, а жыццё і смерць – гэта наша справа, царкоўнага суда справа, моцных справа, і гэта нам разважаць жыццё там каму або смерць, і нікому больш. Лотр абвёў вачыма бадзях. Убачыўшы роскаша, які трымаўся ўсё з той жа годнасцю, ганарліва адставіўшы нагу. «Значыцца так, ты Богдан Роскаш, за шляхетскую партость твою зныня апостол Фома, Тумаш неверный, иначе званый Близнюк. Червоный, як помидор, твар апостола Тумаша почервонел еще больше. Мало мне гэтага породу моему. Хопить. Лявон Коновка, рыбак. А? Тытунёвыя вочкі недобра забегали. Тебе з рыбаков ледь не першага завербовали. Быть табе кіфай, апостолом Петрай. Коновка пачухаў лысіну, якая пачынала прабівацца між буйных кучараў, падступна усміхнуўся. А што? Я гэта заўсёды ведаў, што ўзвышуся. Я ж незаконны сын караля Алеся. Кроў, дык першым апостолам быць, гэта мне лузанцы. Брат ягоны Аўтух, быць табе апостолам Андрэем. Танклявы Андрэй сутаргава праглынуў сліну. Нічога, сказаў Лотр, ім таксама спачатку страшна было. Лотр моцна забраў свае рукі справу, і Басяцкі яму не перашкаджаў. Высунуў ідэю, ратаваў усім шкуры і до. Цяпер, калі Ватыкан будзе незадаволены, можна будзе казаць, што думку кінуў, а далей усё рабіў нунцый. Калі будуць хапаць, ён волен-снолен заступіцца за мніха, адной вяроўкай звязаны. А Лотрава рука шмат чаго вартая. Магутныя сваякі, сувязі, багацце. Каплан унутрана усміхаўся. Сіла гарнец, сказаў Лотр. Гаргантюа плямкнуў платаядным ротам і засоп.